Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz tasavvuf üzerine olacak inşallah. Tasavvuf Peygamber Efendimiz'den onun vefatından sonra asırlar sonra ortaya çıkmış bir yapılanmadır. İlk kuruluş amacı Kur'an'ı, sünneti disiplinli bir şekilde yaşamak maksadıyla kurulmuştur. İlk amacı buydu. Bu yapılanma bir şeyh etrafında ya da cemaat lideri diyelim, ilim sahibi bir liderin etrafında toplanma neticesinde Kur'an'ın, sünnetin sistematik bir şekilde yaşanmasını amaçlıyordu ilk yapılanma. Bu nedenle kurulmuştu. Ama bu yapılanma her geçen gün içerisine bir takım bidatler, hurafeler girdi ve hatta şirk işlenmeye başladı. Bu yapılanma içerisinde söz sahibi olan, önder olan şahsiyetler olağanüstü yüceltilmeye başlandı. Onlara olağanüstü yetkiler verilmeye başlandı. Adeta peygamberin önüne geçirdiler bu insanları. Onları, hatta onlara Rabbimizin sıfatlarını yüklediler. Rabbimizin, ancak Rabbimizin güç yetireceği işleri onlara isnat ettiler, onlara yüklediler. Bu yapılanma günümüze gelene kadar artık öyle bir hale geldi ki, çığırından çıktı, adeta şirkin, bidatlerin merkezi haline geldi. Biz bunları eleştirirken insanlar bizi zannediyor ki biz tasavvuf düşmanıyız. Allah dostlarının düşmanıyız. Biz ne Allah dostlarının düşmanıyız ne de tabir olarak, yapılanma olarak tasavvufun düşmanıyız. Biz ancak yapılan yanlışların, şirkin, bidat ve hurafelerin karşısındayız. Bu itibarla insanların bu duruma getirdiği tasavvuf şu anda İslam alemine çok büyük bir zarar vermektedir. Öylesine şirk dolu, öylesine hurafelerin yerleştiği bir hale gelmiştir ki akıl almaz şeyler söylenmektedir. Tevhide sığmayacak, asla bir Müslümanın söylemeyeceği şeyler söylemektedirler. Bu tasavvuf yapılanmasında lider, biliyorsunuz ki bir Gavs diye bir inanış var. Gavs diye bir inanış var. Üçler, kırklar, üçler, yediler, kırklar şeklinde sınıflandırmalar var. Ve bunlara yüklenilen olağanüstü vasıflar var. Hele bu Gavs denen kişilere öylesine vasıflar yüklüyorlar ki, öylesine işler yüklüyorlar ki onlara, adeta haşa bunlar küçük birer ilah olmuşlar. Dünyayı Rabbimizle birlikte yönetiyorlar. Bunlar öyle yetkilere sahipler ki, müritlerinin nerede ne yaptığını her an görüyorlar. Nerede ne yaptığını her an işitiyorlar. Yani müritlerinin hepsinden haberdarlar. Hatta öyle anlatılır ki onlar bütün yeryüzünü adeta parmaklarının ucu gibi görürler. Yani bu ifadeler tasavvuf kaynaklarında geçiyor. Benim kendi şahsi ifade ettiğim şeyler değil. Biz bunları okuduk, insanlardan duyuyoruz. Bu insanlara öylesine yetkiler veriyorlar ki Allah gibi gördüğünü, Allah gibi işittiğini, Allah gibi yardıma koşabileceğini ifade ediyorlar. Yani sözde böyle demiyorlar ama anlattıkları, verdikleri yetkiler, sıfatlandırmalar adeta onları küçük birer ilah haline getirmiş oluyorlar bu ifadeleriyle, bu anlattıklarıyla. Peki bu Gavs inancı, üçler, yediler, kırklar, bir takım uydurulmuş hikayeler nereden geliyor diyeceksiniz. Kardeşler, bunların nereden geldiği önemli değil. Bir şekilde İslam'a bulaştırılmış yanlış inanışlar, şirk dolu inanışlar bunlar. Bunların İslam'la alakası yok. Bir şirk daha başka nasıl olur? Bugün şirk üzerine kimse alınmıyor. Kimse ben şirk işliyorum, şirk cürüm işliyorum diye kabul eder mi? Kimse etmiyor. Oysa bugün bu insanlara yüklenilen bu vasıflar, yani şirk değilse, o zaman şirk nedir Allah aşkına? Yani bir söyleyin, şirk nedir? Onları yani adeta ilahlaştırdınız, onlara olağanüstü yetkiler verdiniz. Bir insanın güç yetirebileceği şeyler var, yaratıcının güç yetirebileceği şeyler var. Siz yaratıcının güç yetirebileceği hususları insanlara yüklüyorsunuz ve onlardan yardım talebinde bulunuyorsunuz. Bunun adı şirk değilse nedir? Şirk koşanlar kim o zaman? Kime sorsam ben şirki kabul etmiyor. Peki Rabbimizin defalarca ayetlerde uyardığı bu müşrikler geçmişte kaldı, günümüzde yok mu? Bitti mi bu müşrikler? Kökü mü kurudu? Yani şimdi bunları düşünmek lazım. Yapılan amelleri, yapılan bu işleri insanlar şöyle bir gözden geçirmesi lazım. Ben ne yapıyorum? Bu insanlara bu ifadeleri niye kullanıyorum diye gözden geçirmesi lazım. Allah korusun, şirk bütün amelleri ifsat eder kardeşler. Ben tasavvufa küçük yaşlarda girdim. Tasavvufun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ezberden eleştirmiyorum kardeşler. Bu tasavvuf yapılanmasının içine girdim. Bütün yapılanları gördüm, yaşadım. Bundan da pişman değilim. Yani yaptığım amelden pişmanım ama Rabbimin takdir ettiği kaderimde olan bir gelişme hakkında pişmanlık duyamam. Ama içerisinde yapmış olduğum yanlışlıklar nedeniyle Rabbime tövbe ediyorum, af diliyorum. Biz küçüklüğümüzde tasavvuf hakkında anlatılanlara göre adeta tasavvufu, tarikatı ulaşılması güç yukarılarda bir yer olarak görüyorduk. Şeriatın inceden inceye yaşandığı, Kur'an ve sünnetin inceden inceye yaşandığı ve kıldan ince, kılıçtan keskin bir yapılanma olduğu, herkesin kaldıramayacağı, yani zihni yapısının herkesin müsait olamayacağı şeklinde bir inancımız vardı. Tasavvuf böyle bizim için yukarılarda bir yerdeydi. Dedim ki ben bu yapılanma içerisine gireceğim. Yani bu işlerin içerisindeyiz. Buraya girmeyip de ne yapacağız? Madem şeriatın, Kur'an ve sünnetin en güzel yaşandığı yerler burası. Çünkü öyle tanıdık, öyle bildik. Ben de bu yapılanmanın içerisine girip yaşamak istiyorum dinimi. Ve nasip oldu. Bir tarikatın içerisine girdik. Büyük bir hevesle ve beklenti içerisinde girdim. Bu yapılanma içerisinde çeşitli görevler aldım. Bir takım işler yaptım. Ve tanımaya başladım. Tanıdıkça sorgulamalarım artmaya başladı. Tanıdıkça sorgulamalarım arttı. Karşılaştığım şeyler hakkında hemen peşin peşin hüküm yürütmüyordum. Diyordum ki bir hikmeti vardır. Belki ben zahiren yanlış görmüş olabilirim. Yanlış değerlendirmiş olabilirim. Hep böyle iyiye yoruyordum. Görmüş olduğum yanlışları, Kur'an'a ve sünnete ters olan işleri hep böyle iyiye yoruyordum. Yapılan yanlışları insanların kendisine mal ediyordum. Diyordum ki insanlarımız cahildir. Belki bilmiyorlar. Bunu cemaatin liderine, Şeyh Efendi'ye yüklemenin bir manası yok. Belki o adam da istemiyordur. Belki o da rahatsızdır diye düşündüm. Ve birçok yanlışlığı üstünü örttüm. Görmezden geldim. Adeta gözlerimi ve kulaklarımı kapattım bir süre. Ancak öyle bir noktaya geldim ki kardeşlerim, Kur'an okuyorum bir taraftan, bir taraftan hadisleri okuyorum. Karşılaştığım hususlarda şaşkınlığım her geçen gün artıyor. Kafamdaki sorgulamalar her geçen gün artıyor. Dedim ki bu neden böyle oluyor? İyi bilen, bu hususta bilgi sahibi olan kişilere bunları neden böyle yapıyorsunuz dediğimde cevap alamadım. Çünkü bilmiyorlardı. Etrafımdaki en takva sahibi, hatta şeyhin vekilleri sorduğumuz sorular karşısında cevap veremiyordu. Bilmiyordu çünkü. Onlar da bilmiyordu. Bize şeyh öyle bir anlatıldı ki kardeşler, 16 ilmi bilmeden o koltuğa, o posta oturmak mümkün değildir. Onlar öylesine ilimde ileri seviyeye gelirler ki 16 ilmi bitirmeleri gerekiyor. Tabi bizim aklımıza şu geliyordu. Bu 16 ilim Allahu Alem, Kur'an, sünnet, hadis, tefsir, kelam, fıkıh, akaid bunlardır diye düşünüyoruz tabi. Ancak karşılaştığım uydurma hadisler, ayetlere ters ifadeler, fikirler, bunları görünce diyorum ki bu insanlar eğer ki bu ilimleri okuyorsa, bu hadisleri okuyorsa, bu 16 ilimin içerisinde hadis varsa, tefsir varsa, fıkıh varsa, benim gördüğüm bu hadisleri bu insanlar görmüyorlar mı? Aradan zaman geçti. Anladım ki bu insanların 16 ilmi Arapça dil bilgisine ait ilimlermiş. Bunu anladım yani. Avamil, izzi, bunun gibi dil bilgisine ait birçok dersler var. Herhalde bunlar medresede eğitimini alıyorlar. Bunlar dedim. Çünkü bakıyorum uydurma hadis naklediyor. Bakıyorum ayetlere peygamberin hiç anlam vermediği şeylerle mana veriyor. En sonunda sorgulamalar öyle bir noktaya geldi ki kardeşler. Dedim ki artık bunun lamı cimi yok. Bu insanlar kesinlikle yanlış yapıyorlar. Bunun hikmeti de yok. Daha bunun tevili de yok dedim. Ve tahammül edemedim. İçerisinde gördüğüm yanlışlara tahammül edemedim. Dayanamadım çünkü. Öylesine ifadeler, yakıştırmalar yapıyorlar ki şeyh için. Yani Allah'la kul arasında adeta bir bağlantı. Direktmen Allah'a ulaşılan, onunla Allah'a ulaşılan, onun vesilesiyle Allah'a ulaşılan bir vasıta, vesile arada. Rabbimize ulaşmamız mümkün değil yani. Onların inancına göre böyle birisini bulmadan Rabbimize ne dua etmeye biz dua edebiliriz, ne Rabbimize ulaşabiliriz. Hiçbir şekilde böyle bir şey yapamayız. Çünkü biz onların inanışına göre ağızlarımız kirli. Biz kirli olduğu için Rabbimize dua bile edemeyiz. Temiz ağız sahibi birisinin dua etmesi lazım. İnanış böyle. Oysa Allah'ın azabından hiçbir kimse emin değildir buyuruyor Rabbimiz. O zaman kimin ağzı temiz? Öyle değil mi? Kimin ağzı temiz? Temiz bir insan kalır mı? Bu ayete göre. Allah'ın azabından hiçbir kimse emin değildir. Herkes sonun ne olacağını düşünmek zorunda, bilemezsin. Ama bu tasavvuf içerisinde inanın öylesine yanlışlar var ki, öylesine büyük yanlışlar var ki onların verdiği zararı hiçbir düşman veremez. Ne Yahudisi verebilir ne Hristiyanı verebilir. Bu dinin, İslam'ın temelini oluşturan tevhidi kökünden oynatan bir inanış var bu yapılanmada. Geçmişte böyle değildi. Ama şu anda günümüz itibariyle günümüze gelene kadar tasavvuf yapılanması emin olun ki artık peygamberin getirdiği İslam'ı değil, kesinlikle bambaşka bir İslam'ı anlatıyor. insanlara bambaşka bir İslam'ı yaşatmaya çalışıyor. Onlardan gelen bilgiler bana ulaştığında, yapılan işler hakkında, inanın göğsüm daralıyor, dayanamıyorum, sabredemiyorum bu insanların ifadesine. O şeyhlere yükledikleri vasıfları dinledikçe, halk arasında anlatılan uydurma hikayeleri dinledikçe, yani inanın sabredemiyorum, tahammül edemiyorum. Ama şu anki durum itibariyle bu yapılanmanın, bırakın yani şeriatın inceden ince yaşanmasını, şirkin merkezi olduğunu gördüm yani. Ve dedim ki kendi kendime, ya Rabbi, ben burayı böyle bilmiyordum. Ben senin dinini düzgün yaşamak, Allah'ın ve Resulün istediği şekilde yaşamak maksadıyla geldim. Çünkü bize öyle anlatıldı. Bundan 20 yıl önce arkadaşlar. Sonra baktım ki ya Rabbi, senin ve Resulünün emrettiği işler değil, başka şeyler yaşanıyor burada. Dedim ki ben burada ne işim var? Benim burada durma gibi neden durayım yani? Ne için durayım ben burada? İlim yok. Dinin dışında işler yapılıyor. Allah'ın ve Resulünün emrettiği işlerin dışında işler yapılıyor. Kimseyi de düzeltemiyorum. Bir süre dedim ki içeride mücadele edeyim. İnsanları yanlıştan döndüreyim. Elimden geldiği kadar. Ama baktım ki buna içeride mücadele etmem mümkün değil. Çünkü şeyh inanışın merkezinde şeyh var. Kimsenin ne sözüne bakarlar ne de itibar ederler. Ama şeyhin iki dudağı arasından çıkan öyle şeyler vardır ki ayet, hadis, inanın buna ondan önde değil. Şeyh yeter ki bir şey söylesin hemen yaparlar. Ama ayetleri söyle, hadisleri söyle, uyar, de ki yanlışlığını söyle, yapmazlar. İlla ki birinden onay alacaklar. Bu dediği doğru mu, değil mi, bu var mı, yok mu? Kendisini ayetle uyardığım insanlar, inanın buna ayetten yüz çevirdi. Kendisine ikrar ettirdiğim halde, ayet ve hadislerle kendisine yanlışını ikrar ettirdiğim halde, adam yüz çevirdi. Bir hikmeti vardır diyerek yüz çevirdi. Ama şeyh bir şey söylesin, inanın buna hiç sorgusuz sualsiz yerine getiriyorlar. Şimdi burada bu yapılanmanın geldiği boyutu görmüş oldum. İçerisinde görmüş oldum. Bugün eleştirirken bilerek eleştiriyorum. Eğer ki bu yapılanmanın dışında kalsaydım, bilmeseydim, emin olun ki bu şekilde belki de tanıyamayacaktım. Hala onlar benim gözümde bir yerlerde duracaktı. Ama benim için artık ne oldu biliyor musunuz? Yani bir benzetmedir, bu türbe lafı vardır bir tane. Dışarıdan gördüm yeşil türbe, içine girdim estağfur tövbe diye bir laf var halk arasında. Böylesine yanlışları görüp yüz çevirdim. Elhamdülillah bu yanlış yapılanmadan geri adım attım. Bugün bu yüzden geçmişte beni tanıyan insanlar ve anlattıklarım yüzünden öylesine iftiralarla karşılaşıyorum ki, öylesine yakıştırmalar yapıyorlar ki benim hakkımda, yıllardır bunları duyuyorum, işitiyorum ama ben biliyorum ki elhamdülillah Rabbim beni buradan kurtardı. Bu yanlıştan kurtardı. Bana gerçek manada Kur'an'ı ve sünneti tanımayı, bu yolu öğretti. Rabbime binlerce kere hamd ediyorum. Ama şunu bilelim ki kardeşlerim, bu tasavvuf şu anda ümmeti Müslümana adeta bir afyon vazifesi yapıyor. Adeta bir uyuşturucu vazifesi yapıyor. Yani bunların içerisinde anlatılan tevhid dışı, Peygamberin sünneti dışı işleri saymaya kalksam, samimi söylüyorum, ne vakit yeter, ne zamanımız yeter. Sabahlara kadar konuşuruz yapılan yanlışları bir anlatmaya kalksam. Ama zaman içerisinde anlatacağım inşallah, gördüğümüz yanlışları zaman içerisinde anlatacağım inşallah. O halde kardeşlerim, bu hastalıklı, bu tip hastalıklı yapılanmalardan sıyrılarak gerçek yolu, Peygamberin getirdiği İslam'ı almak mecburiyetindeyiz. Kurtuluşumuz ancak bununla mümkün olacak. İnsanlar bakıyorlar bu kalabalıkların, bu kadar büyük kalabalıkların oluşturduğu bu yapılanmalara bakıyorlar. Diyorlar ki binlerce insan buralara gidiyor. Yani bunlar yanlış mı yapıyor diyorlar. Şimdi kalabalıklar insanları aldatıyor. Ama Rabbimiz ekseriyetin, çoğunluğun şirk koşmadan Allah'a iman etmeyeceğini ifade ediyor. Bir topluluk kıyamete kadar bulunacak. Peygamberimiz böyle buyuruyor değil mi? Bir topluluk kıyamete kadar bulunacak ve onlar kurtulacak. Kurtulan tayfedir. Fırkay-ı Naciye. Bunlar kimlerdir ya Resulullah diye sorduklarında sahabesi benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere gidenlerdir buyuruyor. Demek ki kurtuluş reçetesi ne onda ne bunda. Allah'ın Resulü'nde, onun ashabında o yolu takip etmekte. İşte biz deliller ışığında dinimizi anlatmaya çalışıyoruz. Deliller ışığında anlattığımız için şu anki yapılanmaların birçoklarının yapmış olduğu yanlışları ifade ediyoruz. Bu nedenle de etrafımızda insanlar kalmıyor. İnsanların sayısı fazla olmuyor. Çünkü adeta bidatler öyle bir noktaya gelmiş ki kardeşler, sünnet gibi yerleşmiş. Bunları bir yanlış olduğunu ifade ettiğin zaman sanki sünnete karşı çıkmış gibi bize tepki gösteriyorlar. Sünnet ise unutulmuş. Bu çevrelerde sünnet unutulmuş. Sünneti tekrar icra etmeye kalktığımızda da sanki bid'at çıkarmış gibi tepki gösteriyorlar. Şeyh efendilerin kıl kadar sünnetten sapmadığını iddia eden müritleri var. Taraftarları var. Sünneti bilmeyen bu insanlar şeyhin sünnetten kıl kadar sapmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Kendileri bilmiyor. Nasıl oluyorsa bu kıt bilgiyle de şeyhin sünnete uyup uymadığını tartıyorlar ve diyorlar ki kıl kadar sünnete muhalefet etmezler. Peki sen bilmezsen bilmediğin bir şeyi nasıl tartıyorsun? Onların sünnete uyup uymadığını nereden biliyorsun? Bir şeyle bileceksin ki ona uyuyor mu uymuyor mu değil mi? Adamlar bilmediği halde diyorlar ki bizim yolumuz işte sünnetin yolu. Hayır, bu yollar sünnetin yolu olmaktan çıkmış ve birçok insanın tevhidi yapısını zehirlemiş. Karşımıza çıkıp geliyor. Bu ifadeleri dinliyoruz. Bırakın sıradan insanları, din adamı olarak bildiğimiz kişilerden dahi, dindar olarak bildiğimiz kişilerden dahi öylesine sapık, öylesine yanlış ifadeler anlatanlar oluyor ki bunu anlamak mümkün değil, kabul etmek mümkün değil. Ama bu hastalık artık bir kere damara şırınga edilmiş. Bu topluma şırınga edilmiş bu şirk. Ve kolay kolay atmamız mümkün olmuyor. Çünkü kalabalıklar, bir takım maddi imkanlar, yapılanmalar şu anda bu insanların yaptıklarına destek veriyor. Oluşumlarını kuvvetlendiriyor. Biz ise, bizim gibiler ise maalesef gariban kalıyoruz. Gariban kalıyoruz. Ama inşallah bütün bu çalışmalar neticesinde bir zamanlar hiç söylenemeyen şeyler, hiç dile getirilemeyen şeyler bugün elhamdülillah birçok çevrede konuşulur oldu, tartışılır oldu, gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı ve insanlar hakkı duymaya başladılar. Daha düne kadar bunlardan hiç bahsetmek dahi mümkün değildi. Ama bugünkü medya imkanları, basın imkanları sayesinde elhamdülillah bu doğruları biz anlatmaya devam ettiğimiz sürece bir gün gelecek, göreceksiniz ki bu imkanlar bizim imkanlarımız da genişleyecek. Allah'ın izniyle tevhid, Kur'an ve sünnet taraftarları da güçlenecek, güç bulacak. Rabbim inşallah peygamberin getirdiği İslam'ı bize yaşamayı nasip etsin. Onu savunmayı, onu ayağa kaldırmayı nasip etsin. Bu mutlaka olacak kardeşler. Bu Rabbimizin vaadi. Mutlaka Allah'ın dini hakim olacak. Ama bizimle, ama başkalarıyla. Rabbim bizi inşallah onlardan eylesin. Yani İslam'ı ayağa kaldıranlardan eylesin. Bir şekilde ayağa kalkacak ama olalım, biz onlardan olalım. Allah razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.